celują mi prosto w serce. Dziś kupców jest dyktatura, oni mierzą do mnie jak do szczura. Złotych 44, kot z kresek na parabelce zwymiotowało moje serce. Dziwna przebija je gwiazda, taka dziwna przebija je gwiazda. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Sygnale. Twarz twą widziałem wspaniale, tam gdzie kurwy, grzyby i krasnale. Na szklankach i na firankach, aż tu pewnego poranka. SMS okolic piekła, czerń dzisiaj głodna i wściekła, tak napisała Cetkin Klara. Hej ty! Cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Alejandro González Raga, Fabio Prieto Llorente, Margarito Roche Espinosa, Osvaldo Alonso. Zawalił się kapitalizm, światu but na nodze już się zapalił. W Gawroszewie robią bomby w barach, palą hawańskie cygara. Szabadabada, szabadabada, szabadabada, szasza. Znów modna jest broda Jezusa, na widoku w kaks na bluza. Znów odbiera wojsk paradę Osama bin Czekoladen. A ja, gdy z mego snu się zbudzę, zaraz wam zdradzę hasło. Nie pozostanę bredną wszą w brodzie Fidela Castro. A ja, gdy z mego snu się zbudzę, zaraz wam zdradzę hasło. Nie pozostanę bredną wszą w brodzie Fidela Castro. Si, senor! Ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Hej ty! I cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia. wara. Ile ty chcesz za tę szklankę?